तिस कह क्या चतुराई, मिल नानक आप गवाई। सर्ब थान को राजा, तह अनहद शब्द अगाजा। तिस कह क्या चतुराई, मिल नानक आप गवाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। महला पंजवां, घर तीजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचहो नहीं सहसा चुकाया, सिख दार हो नह पति आया। उमराव हो आगे चेरा, मिल राजन राम निबेरा।